serca twego bicia, tylko już tak chcę bić. I nie trzeba mu życia, jeśli nie dla ciebie żyć. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, jeszcze miły póki czas miłości naszej jeszcze raz uwierzmy. Dziękujemy bardzo. Teraz utwór, który pamiętam swoich młodzieńczych lat. Miałam go w swoim repertuarze. Nie pamiętam, kto śpiewał. Kto śpiewał Jesiennego Pana? Pamiętacie? Krystyna Konarska? No właśnie. Ale tutaj w przepięknych aranżacjach, zresztą wszystkie utwory zaaranżował nasz maestro Andrzej Jagodziński. Thank you. nie wiem skąd go znam. Czasem spotyka mnie jesienny, śmieszny pan, parasol wielki ma. I zmartwień trochę też, przez pusty idzie par. W czerwony liści deszcz, a wtedy spotkam go i pójdę z nim przez park. On będzie blisko tak, na kropy dwa. I park pożółknie znów i biała wzejdzie mgła. Będziemy razem szli, jesienny pan i ja. Dziękujemy bardzo. Następny utwór, no to jest nie byle wyzwanie. Utwór pochodzący z repertuaru pani Ewy Demarczyk. Skrzypek Hercowicz, jeden z moich ulubionych. Za Schubertem.

głosu nie podsłuchał twoich, żeby marzeń naszych nam nie ukradł nikt. La la la la, każdego dnia się za mną snuje. Lewacki ma ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie, co knuje. I nikt, i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły Georginie i przez pięciolinie moich dni powoli płynie ze mną w dal Lewacki ma. I tak się źle mną opiekuje. Lewacki ma wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. Walczyk, co mnie zniszczyć chce. Walczyk, co mnie zniszczyć chce. Zdołałam już polubić go, jak wędrówka aż na dno. Powoli grzejąc palce sercu dnia wciąż za mną snuje. Dla walc tu mal ten walczy, co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swej już nie spakuje. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Gdzie nikt nie pokocha mnie. Gdzie nikt nie pokocha mnie. Co dnia wciąż za mną snuje. La walc tu mal ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swe już nie spakuje. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Nie skusisz mnie, walczyku, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, każdego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Dziękujemy bardzo. I właściwie zbliżamy się już do końca. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że przyszliście tutaj dzisiaj wieczorem. Poza tym bardzo dziękuję Piotrowi Semczukowi, który zajmował się realizacją tej płyty, czyli nagraniem, miksowaniem, masterowaniem i tak dalej. Dużo pracy. Bardzo podziękowania wielkie. Oczywiście wspaniałym muzyką, czyli Andrzejowi Jagodzińskiemu, który to zaaranżował. Pięknie zagrał. Adam Cegielski również na kontrabasie. Pięknie zagrał. Czesław Mały Bartkowski. Nasza cudna ozdoba na instrumentach właśnie perkusji i podobnych, perkusyjnych. Muszę tylko dodać, że ta płyta to właściwie nigdy nie zamierzaliśmy nagrać tych utworów, ale kiedyś tak sobie rozmawialiśmy o różnych naszych koncertach przyszłych i muzyce tak w ogóle i mówię, Andrzejku, no jest to właściwie, no, gramy Chopina, gramy muzykę polską, no, będziemy grać ze sobą do końca życia, nagrajmy coś innego. No i tu się narodził pomysł i pierwszy utwór, który ja przyniosłam jako taki właśnie pomysł, i Andrzej, to był skrzypek Hercowicz. Niesamowite. No, był taki ktoś, utwór z repertuaru Kasi Sobczyk, którą znałam, mieszkała również w Chicago wiele, wiele lat. Pamiętam ten utwór z mojego, że tak powiem, z moich bardzo młodych lat. No i dzisiaj przed Państwem. Któregoś dnia Jagodziński, Adam Cegielski, Czesław Mały-Bartkowski, Grażyna Augustyk. Właśnie tego od Państwa oczekiwałem. Grażyna Augustyk i jej wspaniały zespół. Andrzej Jagodziński przy fortepianie, Adam Cegielski na kontrabasie i Czesław Mały-Bartkowski na perkusji. Musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani. kochani pierwszy raz. Romantyczni, nie dzisiejsi, nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Szczęścia uczyć się możemy właśnie od nich. Andrzej Godziński, Adam Cegielski, Czesław Mały-Bartkowski, Grażyna Augustyk. Dziękujemy wam bardzo. Wysłuchaliśmy uroczego koncertu Grażyny Augustyk z towarzyszeniem Tria Andrzeja Jagodzińskiego, nagranego w Trójce w 2016 roku przez Tomka Butkiewicza. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 2 minuty do godziny 4:00, troszeczkę wcześniej, ale jesteśmy. Witamy i zapraszamy. But I end up where I started from with you.